Czy nie ma nowin z miasta? Nowin? Żadnych nowin. Jan dziś chodził na śledztwo. Był godzinę w mieście, ale milczy i smutny. I jak widać z miny nie ma ochoty gadać. No, Janie, nowiny. Niedobre. Dziś na Sybir kibitek 20 wywieźli. Kogo? Naszych? Tutaj, chcesz młodzi. Na Sybir. I paradnie. Było mnóstwo ludzi. Wywieźli. Sam widziałem. Widziałeś? I mego brata wywieźli? Wszystkich. Wszystkich! Do jednego! Małe chłopcy znędzniałe, wszyscy jak rekruci z kolonymi głowami, na nogach okuci. Biedne chłopcy, najmłodszy, 10 lat. Boże, skarżył się, że łańcucha podźwignąć nie może i pokazywał noga skrwawioną i nagą. Policmajster przejeżdża, pyta, czego żądał. Policmajster, człowiek ludzki, sam łańcuch oglądał, 10 funtów, zgadza się, z przepisaną wagą. Wywiedli Janczewskiego. Poznałem. Oszpetniał, zczerniał, schudł. No jakoś dziwnie wyszlachetnie. Uważałem na więźnia postawę i ruch. On postrzegł, że płacze, patrząc na łańcuchy. Wstrząsł nogą łańcuch na znak, że mu niezbyt ciężył. A wtem zacięto konia. Kibitka runęła. On zdjął z głowy kapelusz. Wstał i głos natężył i trzykroć krzyknął jeszcze: Polska nie zginęła! I rzekłem: Panie, ty co sądami Piłata przelałeś krew niewinną dla zbawienia świata, przyjm ten spod sądów cara ofiarę dziecinną, nie tak świętą i wielką, lecz równie niewinną! Ta ręka, ta głowa zostały mi oku i zostaną w mej myśli. Jeśli zapomnę o nich, ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie. Amen za was. Myślę dziś głośno gadać. Chcę śpiewać wiele. W mieście pomyślą, że to śpiewają w kościele. Jutro jest Narodzenie Boże. Ach, koledzy. Przepędzić wieczór świętej Wigilii razem. Czytałem ja o wojnach. W dawnych, dzikich czasach piszą, że tak okropne wojny prowadzono, że nieprzyjaciel drzewom nie przepuszczał w lasach i że z drzewami na pniu zasiewy palono. Ale car mędrszy, srożej, głębiej Polskę krwawi. On nawet ziarna zboża zabiera i dławi. Sam szatan mu metodę zniszczenia tłumaczy. I uczniowi najlepszą nagrodę wyznaczy. Bracia, kto wie, uwięzień może jeszcze żyje. Pan Bóg to sam wie tylko i kiedyś odkryje. Ja jak ksiądz pomodlę się i wam radzę szczerze zmówić za męczennika spoczynek pacierze. Kto wie, jaka nas wszystkich czeka jutro dola. Zmówże i po Ksawerym pacierz, jeśli wola. Wiesz, że on nim go wzięli, w łeb sobie wystrzelił. Łeb to z nami uczty wesołe on dzielił. Jak przyszło dzielić biedę, on w nogi ze świata. Nieźle by i za tego pomodlić się brata. Wiesz, księże, dali Bóg, że drwienia z twojej wiary. Cóż stąd, choćbym był gorszy niż Turki, Tatary, choćbym został złodziejem, szpiegiem, rozbójnikiem, Austriakiem, Prusakiem, carskim urzędnikiem, jeszcze tak prędko, Boże, i nie lękam się kary. Wasilewski zabity, my tu, a są cary. Gdzieś ma, byłem w grobie. Już chłopka. Krew poczuła. Spod ziemi wygląda. Jak upiór powstaje krwi głodna i krwi żąda. Krwi żąda. Krwi żąda. Tak, zemsta. Zemsta. Zemsta na wroga. Z Bogiem. I choćby mimo Boga. I pieśń mówi, ja pójdę wieczorem, naprzód braci rodaku gryźć muszę. Komu tylko zapuszczę kły w duszę, ten jak ja musi zostać upiorem. Potem pójdziem, krew wroga wypijem, ciało jego rozrągiem toporem, ręce, nogi gwoździami przybijem, by nie powstał i nie był upiorem. Z duszą jego do piekła iść musim, wszyscy razem na duszy usiędziem, póki z niej nieśmiertelność wydusim, póki ona czuć będzie, gryźć będzie. Tak, zemsta. Zemsta, zemsta na wroga, z Bogiem i choćby mimo Boga. Konradzie, stój dla Boga, to jest pieśń pogańska. On okropnie patrzy. To jest pieśń szatańska. Wznoszę się, lecę. Tam na szczyt opoki, już nad plemieniem człowieczym między proroki. Stąd ja przyszłości brudne obłoki rozcina moją źrenicą jak mieczem. Rękami jak wichrami mgły rozdzieram. Już widno, jasno, z góry na ludy spodzieram. Tam księga sybilińska przyszłych losów świata, tam na dole. Patrz, patrz, przyszłe wypadki, następne lata, jak drobne ptaki, gdy orła postrzegą mnie. Orła na niebie, patrz, jak do ziemi przypadają, biegą, jak się stado w piasek grzebie. Za nimi! Za nimi oczy me sokole, oczy błyskawice, za nimi szpony moje, dostrzegę je, strzelice! Cóż to? Jaki ptak powstał i roztacza pióra, zasłania wszystko, okiem nie wyzywa. Skrzydła ma czarne jak burzliwa chmura, a szerokie i długie na kształt tęczy luku i niebo całe zakrywa. To kruk olbrzymi. Ktoś ty? Ktoś ty, kruku? Ktoś ty? Ja morzeł. Patrzy kruk, myśl moje plącze. Ktoś ty? Jam gromowładny. Spojrzał na mnie w oczy, jak dymem uderzył. Myśli moje miesza, plącze. Co on mówi? Co? Co to? Patrz. Patrz! Jaki blad! Uspokój się! Stój się, jak się z krukiem zmierzył. Myśli rozplącze. Pieśń skończę. Skończę. Dosyć tych pieśni! Dosyć! Dosyć! Pan Bóg z nami. Dzwonek. Słyszycie dzwonek? Runt! Runt pod bramami!